अल्लाह वही तो है जो अपने बंदे पर खुली खुली आयतें नाजिल फरमाता है ताकि तुम्हें अंधेरियों से निकालकर रोशनी में लाए। और यकीन जानो अल्लाह तुम पर बहुत शफीक बहुत मेहरबान है।